слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Журналіста Андрэя Пачобута з ізалятара часовага ўтрымання перавялі ў гарадзенскую турму. Ягоная жонка Аксана сёння занесла яму перадачу, але з Андрэем не пабачылася. У панядзелак з ім павінен сустрэцца адвакат. Расказвае Міхал Карневіч. Оксана Пачобут понесла передачу мужу у турму о 8 године. Расповедая, что сёння ей пашэнціла, было не шмат людей, як зазвычай бывае у выходные. На месяц по-ранейшему можно зарабіць передачу на 30 килограммов. Але некоторые правила изменились. Я еще покуль у себе не пришла, что там ему треба, за Андреем не размовляла, может, я его там какие пожадания. Але домашнее харчаванне там нельга было. Воду, соки, садовину. Написала черговый лист. Каже, что доводится весь день крутиться на ногах. Молодший сын, якому 2 года и 4 месяца, шукает батьку по кватэры, приносить ей телефон, каб яна тату телефонавала. Старейшая дачка, якой 12 гадоў, трымае ўсё ў сабе і ругаецца на маці, калі тая пачынае плакаць. Пасля ператрусу ў хаце застаўся адзін стары ноутбук без клавіятуры. Аксана кажа, што хоць з цяжкасцю, але сама чытае навіны, якія датычаць справы ейнага мужа. Мне, канешне, вельмі цяжка цяпер, і ну пакуль я бачу, што людзі салідарныя падтрымліваюць яго, але ж ўсё-такі я сябе настрайваю на тое, што як бы то ні было, цяпер яго ўжо пасадзяць на гадоў 5. Як не болей, і трэба мне неяк вучыцца з гэтым жыць, бо потым гэта, так я думаю, перайдзе проста ў такую, ну, бытавую маю праблему, калі ён паедзе ўжо на калонію, ну, неяк так. У непрызнаваным уладамі саюзе палякаў, дзе Андрэй узначальвае галоўную раду арганізацыі, усе абмяркоўваюцца арышт. Мячеслав Яскевіч, радны і сябра Пачобута, сёння сказаў, што ў панядзелак збярэцца рада і адрэагуе на арышт. Ён кажа, што апошнім часам Пачобут часта казаў, што яго могуць зноў арыштаваць, асабліва пасля таго, калі улады жорстка разогнали пикет супраць русификации польской школы. Улады, а также бы тут никакого духа не было. На разе остались один дичайший таки дух, непокорный этот поляков этих. Ну и будут шукать, а Андрей сам сказал, так уже шукают по моих текстах, лазят уже, насколько ведали. Сябры Союза поляков хоть и сподяются, что справа Пачобута повинна скончиться для его без тяжких наступств, але все больше насцярожвае тое, что официальная пресса не сдарма почала про это поведомлять. Каже журналістка Гражина Шалкевич. Ну, тут всі розуміють, що ситуація намного складніша за ту, яка була у минулому році. От один з артикулів – це, ну, якби покльоп, а другий – це дискредитація Республіки Білорусь. От, і ми обмірковували, що коли ще покльоп ніяким чином, там, адвокат, скажімо, він поспробує його оборонити, то по другому обвинувачуванню, ну, реально, що йому, якби, ну, буде ніяке покарання. Польща потребує терміново визволити Андрея Пачобута. У сувязі з гэтым замежнапалітычнае ведамства выклікала амбасадара Беларусі ў Польшчы Віктара Гайсёнка. Амбасадару ўручаная нота пратэсту. З Віктарам Гайсёнкам сустрэўся намеснік міністра замежных справаў Польшчы Ежы Памяноўскі. Міністр заявіў, што такія дзеянні з боку беларускіх уладаў толькі паглыбляюць самаізаляцыю краіны, ускладняюць стасункі з еўразвязам, выклікаюць чарговую хвалю крытыкі. Гэта можа стацца падставай для яшчэ большага ўзмацнення санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Мінску, заявіў Ежы Памяноўскі. У экспертызе свабоды перадача на тэму арышт Андрэя Пачобута і палітычная атмасфера ў краіне перад выбарамі. 21 чэрвеня арыштаваны гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут. Чым тлумачацца такія дзеянні праваахоўных органаў? Чаму перад выбарамі ўлады набіраюць новых палітвязняў? Як гэта паўплывае на адносіны Беларусі з Захадам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валенцін Стэфановіч і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтую перадачу вы пачуеце праз некалькі хвілінаў. У камеру да былога кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіч адміністрацыя следчага ізалятара ў Магілёве спрабавала падсадзіць ВІЧ-інфікаванага. Пра гэта расказала жонка палітыка Марына Адамовіч. Прыкладна тыдзень таму аднавіліся патрабаванні адміністрацыі напісаць прашэнне о памілаванні, расказала Марына Адамовіч. Як толькі Мікалай адмовіўся гэта рабіць, да яго і сукамерніка падсадзілі новага суседа, які на працягу некалькіх папярэдніх месяцаў знаходзіўся ў камеры для хворых на СНІД. Верагодна, ён быў ВІЧ-інфікаваны. Пасля гэтага новы чалавек ускрыў сабе вены. На ранішняй паверцы яго, нягледзячы на пратэсты, зноў упіхнулі ў камеру і не забралі да таго часу, пакуль уся камера не аказалася залітая крывёй, расказала Марына Адамовіч. Пасля таго, як новы сукамернік Статкевіча ускрыў сабе вены паўторна, яго перавялі ў іншую камеру. Польскі еўрадэпутат Марык Мігальскі накіраваў запыт у еўрапейскую камісію і запатрабаваў ад еўракамісіі умяшацца ў справы палітзняволеных у Беларусі, якія яўна пераследуюцца ўладамі. З аглядам навінаў жыцця палітвязняў Алег Грузділовіч. Сергей Коваленко шостый день находится у карцеры, куда его сместили небыто за конфликт с вязнем, якого активист КХП БНФ лечит провокатором. Жонка Коваленко Алена каже и про то, что ему не дозволяют передавать необходимые леки. Доведалася, что за 15 леков, какие ему зараз вельми необходимые, дозволили передать только 5. Сходячи з біохімічнага аналізу, перавышаны паказнікі крэатыніна і мачавіны, што сведчыць аб сур'ёзных праблемах з ныркамі і нават можа прывесці да ныркавага недахопу. Здароўе вязня значна пагоршылася ў выніку трох галадовак пратэсту супраць прысуду, які ён трымаў са снежня мінулага года ў віцебскім і менскім следчых ізаляторах, а таксама ў віцебскай калоніі «Відьба-3». Зараз Каваленку ўтрымліваюць у магілёўскай калоніі. Марына Дамовіч падала ў прокуратуру і дэпартамент выканання пакаранняў скаргу на дзеянні адміністрацыі магілёўскай турмы. Адміністрацыя турмы адмовілася перадаваць яму прэсу, якую яму выпісваюць за межаў турмы. Таксама Марына Дамовіч паведаміла, што аднавіўся ціск на яе мужа з мэтай прымусіць яго напісаць прашэнне аб памілаванні. Праабаронца Лесь Бяляскі даслаў дамоў ліст, у якім апісаў тое, чым ён зараз займаецца. Жонка прытвязня Наталя Пінчук распавяла. І на цэлы ліст апісвае свой занятак, які ён набівае ватыльным падушкі матрац. Леся Бяляцкага трымаюць у Бабруйскай калоніі. Наталя Пінчук кажа, што хутка турэмная камісія будзе разглядаць пытанне аб тым, ці варты вязень Бяляскі за лічэнне ў катэгорыю злосных парушальнікаў. У Вацейскай калоніі, дзе трымаюць прытвязня Эдуарда Лобава, адбыўся інцыдэнт. Вязняў адной з камер моцна збілі ахоўнікі, пасля чаго некаторыя вязні нібыта пашкодзілі сабе вены. Паводле ліста з калоніі, ахоўнікі парушылі закон. Між тым адміністрацыя кажа, што гэта вязні выявілі непадпарадкаванне і гвалт быў ужыты законна. Маці Эдуарда Лобова непакоіцца. Ці не адбіўся інцыдэнт на яе сыне? Хто ж яго знае, як там выльецца ўсё на астальных? Обычно, если такое, наверное, происходит, ужесточается режим, а содержание остальных могут, по крайней мере, в результате проверок и всего остального. Поэтому и волнуюсь. Меж тем листов и звонков от Эдуарда нема. Вязень гарадзенскай турмы Миколай Тухович наслаў актывістцы Татьяне Кім ліст. Про сябе напісаў, што трымаецца, у яго справы ідуць нармальна. Татьяна Ким цитует лист Миколая Туховича. Пишет, что невозможно всех заставить сделать вид, что у нас все хорошо. Не всех можно заставить молчать. Не всех можно запугать. И пока есть те, кто не согласен, те, кто возмущается, сопротивляется, есть надежда на перемены. Агляд на вину життя политвязню подрихтовал Олег Грузделович. Сустренимся у интернете. www.svoboda.org Блоги, онлайны, дискуссии, фото, видео. Свобода.орг. Целый свет. Запрашаем. У пятницу на сайте «Свободы» отбылась онлайн-конференция со старшинем Объединенной Громадянской партии Анатолием Лебедьским. Прочитать ее текст вы можете на нашей веб-сторонце, а аудио-версию гуторки Анатолия Лебедьски с наведниками форуму вы почуете в нашей сегодняшней программе поздней. 23 червня на пашыраным сойме з удзелам патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палату прадстаўнікоў партыя БНФ разгледзела пытанне аб выбарах. На сойме прынята рашэнне аб скліканні з'езду, які мае вылучыць кандыдатаў ад партыі на парламенцкія выбары. Таксама на сойме вылучаныя прадстаўнікі партыі ў акруговыя выбарчыя камісіі і ў назіральнікі ў цэнтры выбаркам. Сойм праходзіў у Менску за зачыненымі ад журналістаў дзвярыма. Расказвае Алесь Дашчынскі. Вырашана, што нечарговы з'езд партыі БНФ збярэцца 4 жніўня дзеля вылучэння кандыдатаў у дэпутаты. Сойм пагадзіўся, што няма падставаў для таго, каб пераглядаць папярэдняе рашэнне аб вылучэнні і зняцці кандыдатаў у дэпутаты ад партыі. У выпадку нейкіх істотных зменаў сітуацыі з'езд 4 жніўня можа прыняць канчатковае рашэнне. Аднак для вызначэння далейшага ўдзелу партыі БНФ у выбарах запланаваная другая сесія з'езду на 15 верасня. Пра гэта паведаміў карэспандэнту «Свабоды» старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Самая вялікая грунтоўная дыскусія была па пытанні аб фармаце ўдзелу ў выбарчай кампаніі, па выніках дыскусіі, у якой узялі ўдзел як сябры Сойма, так і кандыдаты патэнцыйныя ў дэпутаты. Было вырашана, што на сённяшні момант няма падставаў пераглядаць папярэдняе рашэнне аб тым, што мы вылучаем кандыдатаў і здымаем іх перад пачаткам датэрміновага галасавання. Нашы ацэнкі закладзеныя ў рашэнне, якое прымалася ў студзені, гэта наяўнасць палітычных вязняў і неўключэнне нашых вылучэнцаў у склад выбарчых камісій. Партыя БНФ ўжо мае 38 сваіх патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты, якія пацвердзілі сваё жаданне балятавацца. Яшчэ сямёра сяброў партыі могуць схіліцца да гэтага. Таму спадар Янукевіч мяркуе, што да нечарговага з'езду гэтая лічба зменіцца. Сам ён плануе вылучацца па 92-й аўтазаводскай акрузе ў Менску. Ёсць людзі, якія не перакананыя да канца, што варта ў сённяшніх умовах увязвацца сур'ёзна вось у такога кшталту палітычную дзейнасць, хаця самыя па сабе маглі б быць добрымі кандыдатамі. Некаторыя перад гэтым хочуць вырашыць там нейкія іншыя справы, каб больш свабодна, спакойна ісці на гэтыя выбары. Некаторыя хочуць пераканацца, што маюць падтрымку сваіх камандаў у гэтым рашэнні. Ну, аднак я падзяюся, што гэтая лічба ўсё-такі вырасце. Спадар Янукевіч адзначае, што ўжо сёння можна казаць, што гэтая выбарчая кампанія не будзе дэмакратычнай, свабоднай і справядлівай. Яна будзе моцна абмежаванай. Як ставіцца партыя БНФ да абвешчанага некаторымі партыямі байкоту выбараў? Паводле спадара Янукевіча, сёння на Сойме пазіцыя амаль аднадушна пацверджаная. Байкот – гэта самая горшая тактыка, якая можа быць у цяперашняй сітуацыі. Сёння схіляцца да байкоту ці гаварыць пра байкот – это папросту браць паузу у сваёй палітычнай дзейнасці да моманту заканчэння выбарчай кампаніі. Мы якраз не бачым сэнсу, мы лічым, што час зручны дзеля таго, каб папрацаваць з грамадствам, скарыстаць дадатковую магчымасць. Па магчымасці для байкота іх не было, і на сённяшні момант выглядае, што як палітычная дзейнасць гэта тупік. На Сойме вызначалася перадвыбарчая платформа партыі БНФ на бліжэйшыя выбары. Сябра Сойма Юры Чавасу мяркуе, што дыскусія па гэтым пытанні гэтым Соймам не скончыцца. Апроч праграмных палажэнняў партыі БНФ, у перадвыбарчай платформе безумоўна будуць тыя пытанні, якія, власна кажучы, з'яўляюцца грунтам для ацэнкі гэтых выбараў. Гэта пытанне вызвалення палітвязняў, гэта сітуацыя ў тым ліку, апошняя буральная сітуацыя з гарадзенскім журналістам Пачобутам, гэта пытанне допуска прадстаўнікоў апазіцыі ў участковыя выбарчыя камісіі. Чаму Сойм быў зачынены для журналістаў? Рыгор Кастусёў патлумачыў. Такие серьезные, ну и без журналистов просто многие сябры Сойма выказывались больше смело. Ці варта оппозиции удельничать у парламентских выборах при той выборшей системе, якая теперь існує у Беларуси? Такое питание наша корреспондентка задала жихарам Витебску. Кто его знает? Пусть ходят. Если так уж вот смотреть на любой партии, следует попробовать сходить на выборы. Пусть ходят на выборы. Вот что-нибудь у них и получится. Пусть еще раз попробуют. Посмотря, какого кандидата они выдвинут. Я думаю, что варта – это реактая рыба. Биться, олеж, дойти до конца. У парты хоть на вот звонку, это не рационально, а лишь дойти до конца. Ну, в смысле, бойкот – так само такая речь не варта, бо коли бойкотовать выборы, то треба их бойкотовать супольно. Ну, лепи идти еще разом. Сейчас рейтинг нашей оппозиции, особенно в регионах, ну, настолько низок, что ну какая бы избирательная система не было. Участвуют они там или не участвуют, бойкотируют или там на головах стоят. Роли это, по сути, никакой не сыграет. Вы чули меркаванне жыхароў Віцебску. А праз хвіліну я перадам мікрафон майму калегу Валеру Карбалевічу. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Журналіста Андрэя Пачобута з ізалятара часовага ўтрымання перавялі ў гарадзенскую турму. Жонка прынесла яму першую перадачу. Да палітвязня Мікулы Садкевіча спрабавалі падсадзіць ВІЧ-інфікаванага сукамерніка. Жонцы Андрэя Саннікава ў паштовую скрыню кінулі запакаваную ў канверт адрэзаную курыную галаву. Яна лічыць гэта пагрозай альбо папярэджаннем. Польскі еўрадэпутат Марык Мігальскі заклікае еўракамісію мяшацца ў сітуацыю з палітзняволенымі ў Беларусі. Партыя БНФ вылучыла прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі і ў назіральнікі ў цэнтры выбарка. 38 сяброў партыі пацвердзілі сваё жаданне балятавацца ў дэпутаты. Цана цукру падвышаная на 7%. Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертызы свабоды на тэму арышт Анджэя Падшобута і палітычная атмасфера ў краіне перад выбарамі. 21 чэрвеня арыштаваны гарадзенскі журналіст Анджэй Падшобут. Чым тлумачыцца такія дзеянні праваахоўных органаў? Чаму перад выбарамі ўлады набіраюць новых палітвязняў? Як гэта паўплывае на адносіны Беларусі з Захадам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянсін Стэфановіч і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Анджэй Падшобут ўжо адседзеў некалькі месяцаў за кратамі па артыкуле «Паклёп на прэзідэнта». І вось зноў арышт. Чым бы тлумачыцца такі ўпарты пераслед вядомага гарадзенскага журналіста? Спадар Стэфанович. Вчорашні арышт Падшобута в некім сэнсе з'яўляецца дэманстратыўнымі паводзінамі ўладаў, якая паказвае, што яна не будзе прыслухоўвацца да патрабаванняў еўразвяза па вызваленню палітычных зняволеных. Мне падаецца, што гэта вось якраз той пасыл, які ўлады хацелі прадэманстраваць такім чынам. Сапраўды, Анджэй Падшобут ужо прыцягваўся да крымінальнай адказнасці па артыкулу 367 па клёп дачыненні да прэзідэнта і быў асуджаны да пазбаўлення волі за тэрміноўкай да 3 гадоў. І зараз, фармальна кажучы, Анджэй Падшобуту пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі, паколькі той ўжо будзе кваліфікавацца па другой частцы артыкула, як асоба, якая раней здзяйсняла падобнае злачынства. І ўсё гэта ўсё складняецца тым, што новая крымінальная справа збуджана ў перыяд, калі не скончылася тэрміноўка па папярэдняй крымінальнай справе. Таму баюся, што Анджэй Падшобуту пагражае ад 3 гадоў пазбаўлення волі і вышэй, і варыянтаў выкарыстання абмежавання волі, які прадугледжана частка другой, тут, напэўна, не выпадае. Спадар Кароль, а вы чым тлумачыце пераслед Анджэя Падшобута? Тут два складнікі. Першы – это тое, што Падшобут не з кароны на першым сваім арышце, таленавіты і уплывовы. Яго слова уплывае, да яго прыслухоўваецца. І адпомсціць таму, хто не скарыўся, гэта адзін з першых запаветаў аўтарытарнага рэжыма. Другая прычына агульная – гэта журналіст. І праз яго арышт напярэдадні выбараў пададзены дэманстратыўны сігнал усім журналістам, усім тым, хто піша, сцеражыцеся ў сваіх публікацыях ад гэтага дня і надалей. І з гэтага вынікае агульная выснова, што менавіта свабоднае слова, незалежныя СМІ уладамі ўспрымаюцца як свой галоўны супраціўнік і як той фактар, які можа паўплываць на рост недавера да ўладаў, рост супраціва, рост пратэстных настрояў у грамадстве. Ужо амаль год у краіне і ў Еўропе абмяркоўваецца праблема вызвалення палітвязняў. Але шансы на амністыю палізняволеных невялікія, гледзячы па ўсім, і падаецца, што цяпер не гэтае пытанне выходзіць на першы план. Цяпер галоўная праблема прадухілення з'яўлення новых палітвязняў. Гэта звязана з выбарамі, ці з адносінамі з Расіяй, ці з нечым іншым. Чым вы патлумачыце, спадар Стэфанович, вось такое напружанне палітычнай атмасферы ў краіне? Пагаджуся са сваім суразмоўцам, што немалую ролю тут адыграла і тое, што Падшобут журналіст. Развіццё апошніх падзеяў паказвае, што ўлада вельмі балюча ўспрымаюць в прынцыпе выказванні, якія б не было скіраваныя найперш да краіны еўразвязу, будь то патрабаванні санкцыяў ці проста крытычная інфармацыя пра тое, што адбываецца ў краіне. Тут можна прыгадаць і тое, што было вынесена папярэджанне па артыкулу дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь пра абаронцу Андрэю Бандарэнку. Гэта таксама палягае ў рачышчы дэфамацыі, так бы мовіць, дэфамацыйных артыкулаў. Таксама падаецца, што знешнепалітычныя фактары ўплываюць вельмі моцна на тое, што адбываецца ўнутры краіны, і на фоне палітычнай падтрымкі Расіі і эканамічнай, якую аказала Пуцін сваім дэманстратыўным візітам першым якасці прэзідэнта менавіта ў Менск, зараз магчымасці ўплыву еўразвязу на сітуацыю ў Беларусі яны мінімізаваныя. І таму баюся, што чакаць пры такой сітуацыі вызвалення палітвязняў, напэўна, вельмі складана. Апошнім часам з'явіліся новыя палітвязні і Парфянкоў, і вось Падшобут, перспектывы амністыі, адносна палітвязняў невялікія. Ну, я бы сказал, что никто с политвязнью не будет вызволен по механизму амнистии, потому что, не глядя на то, что Лукашенко закликал не робить политики законом об амнистии, политику Лукашенко все ж таки из его зробил. И он спрес политизованный этот закон об амнистии, потому что николи раней у перелик артикулов, на які не распосюживается амнистия, не вписывали артикул 342, например, групповые деяния, грубо порушающие громадский порядок. Это незначное злочинство, которое поставлено в один шерох с такими артикулами, как забойство, бандитизм, терроризм. А я нагадаю, что по 342 артикулу осуджены Павел Северинец, осуджено 9 человек, які отримали термины за терминовкой альбо мовные, як Халіб, як Рымашевский, як Некляев. Гэтые люди все не трапляют под амнистию. Те остатние, якія теоретично могли потрапить, они являются всеми грубыми порушальниками режима отбытия покарания. Отповедно, различивать на амнистию так само не могут. Почему будто персонифицированный в проекте закона об амнистии? Там указано, что артикул по клёбдочине на президента, на его не распосюживается амнистия. Так я вот в связку с этим думаю, что когда законопроект они писали, они уже ведали, что не почему это будет повторно арештовывать сине. Это так само новеллы закона об амнистии, потому что ранее, как я уже сказал, указывались звичайные артикулы только тяжкие. Тяжкие злочинства, на які амнистия не распосюджувалася. Николи там не указывались по клёбдочине для президента, ни 342 групповые деяния, грубо порушающие громадский порядок. Вот такие индивидуальные подходы. Вот эта вот ситуация с почёбутом, это саправды демонстрация до белорусского громадства, что завтра колькость политвязни может повеличиться. Никто не гарантует, что завтра не арештуют кого-то из вясны, например, не выкористают артикул 193 прим. Тут треба узгадать, что шерогу особам установлены примитивный нагляд, как Виноградов, Ярёменок, якія при певных умовах могут вернуться назад в колонию. Тому я боюсь, что мы можем быть свідками повеличения колькости политвязню, а не изменшения, на жаль. Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Арешт Анджея Почобута и политическая атмосфера Украины перед выборами». Господар Кароль, а вы с чем связываете то погоршение политической атмосферы в Украине? Может, это именно перед выборами улады имкнутся створить такую атмосферу крепости в облозе, как выборы прошли в таком противостоянии супроць ворогов, внешних, внутренних? Тих это связано с некими иншими чинниками? Те причины и факторы, которые вы перелечили, они завсёды присутничают в мотивации деяния любого авторитарного режима. Але тут есть и другие складники. На этот час белорусская влада Лукашенко трапили в абсолютную залежность их выживания, в залежность от относин знов с Россией. Коли протестные хвали идут у самой России, у Москве, то в уявлении уладов белорусских умацовывается думка, что минавито превентивные меры, які они выратовывали до этого часу, выратуют и зараз. Каб не было нарастания протестной хвали. Тем больше, что выборы, якія б яны не были, и под яким бы контролем яны не знаходились, теоретично могут проявить протестные настрои. Этого улада боится. И эти меры демонстрируют то, что Лукашенко уже и не спробует маневровать на Запад. Але институт закладников у белорусских уладов завсёды был институтом гандлю. И он, коли не выпуская этих политзняволенных, набирая новых, на будущее, как бы заховывая этот институт и этих закладников для гандлю, коли ситуация переменится. И еще, на мой погляд, цікавое и, по сути, жудасное проявление режим, який існує у Беларуси, на международной арене, про его говорит, только про институт закладников. Это жах и это знак изоляции страны и внешней политики про закладников. Ну, вот поговорим про дочинение с Заходом в связку с политвязнями. Ведомо, что вызволение политвязнем является головным питанием, головным потребованием у дочинениях с европейским связом. И подалось, что опошние месяцы, десять починаючи с минулогоднего жнивня, с того ведомого таемного визита в Беларусь болгарского министра замежных справ, белорусские лады были готовы торговаться с Европой, с европейским связом. И подчас этого гандлю все-таки частка политвязнев были вызволены, а вот теперь еще нечто так, как отрезало. Что сдарилось? Чему так? Причина в том, что европейский связ стал больше слабым в связку с некими экономичными проблемами, какие там, те что-то иншее. Спадар Стефанович. Чыннік Расіі вельмі вялікую ролю грае, пра які я ўжо казаў, это тое, што на фоне моцнай палітычнай і эканамічнай падтрымкі з боку Расіі магчымасці ўплыву еўразвязу зараз на сітуацыю Беларусі моцна мінімізаваны. Так, еўразвяз патрабуе вызвалення ўсіх палітвязняў. Умова была такая, то есть не часткі, не яшчэ там двух чалавек, трох, а менавіта ўсіх палітычных зняволеных, якія знаходзяцца ў турмах. Часткова это звязана і з праблемамі самымі еўразвязі, з Грэцыяй і тое, што адбываецца ў Сірыі, і на Беларусь, магчыма, на гэтым фоне таксама не выглядае самым прыярытэтным пытаннем. Што апошняе я чуў ад прадстаўнікоў Міністэрства замежных справ шэрагу краін, тое, што яны чакаюць тое, што будзе ў краіне пасля 3 ліпеня. То есть у іх былі пэўныя спадзяванні на закон аб амністыі, што ў выніку гэтага закона это будзе адзін з механізмаў вызвалення палітвязняў, ну, ці прынамсі часткі палітычных зняволеных. Ну, але калі закон аб амністыі будзе прыняты ў тым выглядзе, які ён паступіў у палату прадстаўнікоў, то шансу на амністыю палітзняволеных просто няма ні ў кого. Гаспадар Кароль, як чыннік выбараў уплывае на палітычную атмасферу ў краіне? Ўсё ж такі выбары – это апеляцыя да грамадства. Значыць, улады не вельмі баяцца, што грамадства будзе неяк дрэнна рэагаваць на з'яўленне палітвязняў, на рэпрэсіі. Апошнія выбары – якраз такія выбары, калі быў дыялог з Еўропай, я маю на ўвазе, і парламенцкія выбары 2008 года, і прэзідэнцкія выбары 2010 года. Ўсё ж такі падчас выбараў улады спрабавалі гуляць у некую лібералізацыю. Цяпер, падаецца, ўлады ніякой гульні не хочуць праводзіць. Якраз гульня ў лібералізацыю і напалохала ўлады, таму што яны рэальна ўбачылі, што нават невялікія паслабленні і вельмі хутка грамадства пазбаўляецца ад страха. І плошча, масавасць плошчы была пацвярджэннем, і іх рэакцыя, акрамя жорсткасці, яшчэ дэманстравала і матывацыю страха. Па-другое, дапамога з боку Расіі дазволіла аднавіць у пэўнай ступені той сацыяльны кантракт, які быў парушаны, зноў кінуць людзям падачку і зноў аднавіць тое ж самае абяцанне пра 500 даляраў. Тыя ж самыя граблі і тыя ж самыя абяцанкі. І людзі супакоіліся, ўжо зыходзячы не з папярэдняга ўзроўню свайго жыцця, а з паніжанага ўзроўню. І баяцца б, каб гэта не абвалілася яшчэ больш. А што тычыцца рэакцыі насельніцтва на рэпрэсіі, у гісторыі адзначаецца заканамернасць, калі гэтыя рэпрэсіі не закранулі тваю сям'ю асабіста, то яны спрымаюцца аддалена. І большасць насельніцтва жыве сваімі праблемамі, звязанымі найперш з выжываннем. І таму ўлада з аднаго боку баіцца росту пратэстных настрояў, звязаных з паніжэннем жыццёвага ўзроўню, з другога яна ведае, што пакуль людзі не гатовы на масавы пратэст па прычыне жорсткіх рэпрэсій для невялічкага кола актывістаў апазіцыі. Вы слухалі перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Арышт Анджая Пачобута і палітычная атмасфера ў краіне перад выбарамі». У перадачы ўдзельнічалі намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валенцін Стэфанович і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Журналіста Андрэя Пачобута з ізалятара часовага ўтрымання перавялі ў гарадзенскую турму. Жонка прынесла яму першую перадачу. Да палітвязня Мікулы Садкевіча спрабавалі падсадзіць ВІЧ-інфікаванага сукамерніка. Жонцы Андрэя Саннікава ў паштовую скрыню кінулі запакаваную ў канверт адрэзаную курыную галаву. Яна лічыць гэта пагрозай альбо папярэджаннем. Польскі еўрадэпутат Марык Мігальскі заклікае еўракамісію ўмяшацца ў сітуацыю з палітзняволенымі ў Беларусі. Партыя БНФ вылучыла прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі і ў назіральнікі ў цэнтры выбарка. 38 сяброў партыі пацвердзілі сваё жаданне балятавацца ў дэпутаты. Цана цукру падвышаная на 7%.